دنیا میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنی ذات میں خود کفیل ہوتی، انہیں کسی سے مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چڑیا ہو، پتنگا ہو، عقاب ہو، ہاتھی ہو، شیر ہو، چیتا ہو، ایک مکھی ہو، ان کا علم ان کے ساتھ پیدائش سے ہی ان کے اندر میں اللہ نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ چڑیا کو گھونسلہ بنانا مانی سکھت، دانا چگنا مانی سکھت، چہچہانا ماں نہیں سکھت، کوے کو کائیں کائیں کرنا باپ نہیں سکھا تھا، وہ آپ کو جھپٹنا باپ نہیں سکھا تھا، سانپ کو بل کھانا کسنا باپ ماں نہیں سکھا تھا، دل بنانا سوراخ بنانا اس کو کوئی اس کے ماں باپ نہیں بتاتے، مچھلی کو تیرنا اس کے ماں نہیں بتاتی، مور کو ناچنا اس کے ماں باپ نہیں سکھاتے، چین کو بلندیوں میں اڑنا اس کے ماں باپ کو اس سے اوپر بلندیوں میں اڑنا، بدھ کا مردار پہ جا پڑنا، بڑا پڑھایا ملتا ہے، خود کفیل ہوتے ہیں۔ انسان خود کفیل نہیں ہے، بادشاہ بھی بن جائے تو روٹی تو کوئی اور بنائے گا، گھر کوئی اور بنائے گا، کپڑے کوئی اور لائے گا، بیمار ہو جائے تو دوا کوئی اور کھلائے گا۔ تو انسان اپنی زندگی کی معراج پر جا کر بھی محتاج ہی رہتا ہے، بلکہ جتنا دنیا میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا محتاج ہونا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں بازار میں جانے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں، اٹھے چل دیے، کسی بادشاہ کو بازار میں آنا ہو تو ٹریفک بند کرو، پہرے دار کھڑے کرو، آگے بھی فوج، پیچھے بھی فوج، اوپر بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، کتنی بیچاری کتنے وہ بیچارے مشقتوں میں باہر نکلتے ہیں، ان کے لباس بھی مخصوص ہیں، ان کی چال مخصوص ہے، بات مخصوص ہے، ہم جو مرضی پہن لیں جہاں مرضی درش لیں، انسان خود کفیل نہیں، کسی سطح پر جا کر بھی، کسی شعبے میں جا کر بھی اس کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ یہ تنہا اپنی ضرورتوں میں اپنا کفیل نہیں بن سکتا، اس کو اوروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانور، پرندے، چرند، پرند، پتنگ، بھمرے، تتلیاں، سب خود کفیل ہیں، انہیں اپنے دوست کا بھی پتا ہے، پوچھنا نہیں پڑتا، دشمن کا بھی پتا ہے، سیکھنا نہیں پڑتا، کیسے بچنا ہے یہ بھی کوئی نہیں بتاتا، ہمیں تو حملہ کرنا سیکھنا، وار سے بچنا سیکھنا، کابل اکیڈمی بنی ہوئی ہے بھائی، جہاں یہ سکھایا جاتا ہے بھائی دشمن پہ حملہ کیسے کرنا، وہ حملہ کرے تو کیسے بچنا ہے۔ جانور، پرندے یہ علم خود لے کر آتے ہیں۔ پہلا دن چوہا اپنے گھر سے باہر نکلا، پہلا دن اس نے آج تک بلی کو نہیں دیکھا، آج تک، لیکن جو ہی اس کی نظر بلی پہ پڑتی ہے ایک دم بھاگ کے واپس جاتا، اس کو کس نے بتایا کہ یہ اسے کھا جائے گی۔ تو جتنی مخلوقات ہیں بھائیو وہ اپنا علم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، انسان خود کفیل نہیں ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو اوروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ جانور غلط علم نہیں حاصل کر سکتے، نہ ان میں کوئی غلط چیز داخل ہو سکتی، ان کا علم صحیح ہے۔ آپ بلی کے سامنے پلاؤ رکھ دیں کبھی نہیں کھائے گی، ہڈی رکھیں تو نوچنا شروع کر دے گی، بکری کے سامنے گوشت رکھیں نہیں موڑ جائے گی، گھاس رکھیں کھانا شروع کر دے گی۔ انسان دونوں طرح چلتا ہے، اس کے اندر غلط بھی داخل ہو جاتا ہے، صحیح بھی داخل ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہے میرے لیے میٹھا نقصان دہ ہے، ڈاکٹر نے روکا ہے، مجھے شوگر ہے، وہ پھر بھی سامنے مٹھائی آئے تو کھاتا ہے، یہ اپنے علم کے خلاف کر جاتا ہے، جانور پرندے اپنے علم کے خلاف کرتے ہیں، انسان میں دونوں رخ چلتے ہیں، تو یہ اللہ کا ایک امتحان ہے۔ اس کے اندر برائی پر چلنے کی طاقت بھی ہے، اچھائی پر چلنے کی طاقت بھی ہے، چونکہ اس کو اوروں کے ساتھ اللہ نے مربوط کیا ہے تو یہ غلط چیز بھی سیکھ سکتا ہے، صحیح چیز بھی سیکھ سکتا ہے۔ یہ دنیا کی جاہل ترین مخلوق ہے پیدا ہوتے وقت، پیدا ہوتے وقت، اور ہر پرند چرند درند وہ پیدائش سے ہی سمجھدار پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے لومڑی نے سانپ کو، اس سے بچتی ہے کہ اس کا ڈسا مر جاتا ہے، اس کو تو آج تک پتہ ہی نہیں ہے، اور سانپ آج نکلا ہے شکار کرنے کو، اسے پتہ نہیں میرے منہ میں زہر ہے، جس کو میں ڈسوں گا وہ مر جائے گا، پھر میں اسے کھا جاؤں گا۔ اس کو نہ ماں نے بتایا نہ باپ نے بتایا، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے وہ ڈستا ہے، اس کو کیسے پتہ چلا کہ میرے منہ میں زہر ہے؟ تو یہ انسان اور باقی مخلوق کا فرق ہے۔ تو ہمارے اندر غلط چیز بھی داخل ہو سکتی صحیح بھی، باقی مخلوق میں غلط جا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو میں نے آپ کو حیوانات بتائے، پرند چرند بتائے، یہ نباتات ہیں۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ آم کے درخت پہ انگور نکلنے شروع ہو گئے، آم کا درخت بھول گیا یا باقی ہو گیا اور اس نے آم کی بجائے لیمو نکالنے شروع کر دی، اور لیمو کے درختوں پر پلو اگنے شروع ہو جائیں، اور مالٹے کے درخت پر کریلے نکلنے شروع ہو جائیں، یا کریلا میٹھا ہو جائے، یا خربوزہ وہ اندر سے تربوز کی طرح سرخ ہو جائے۔ کبھی نہیں دیکھیں، نباتات بھی بڑی سمجھدار، جو اللہ تعالیٰ دیکھے کتنا سا بیج ہے۔ میں ابھی انہوں نے گرما کاٹا تو میں نے بیج دیکھ کر سوچا، یا اللہ کون کہے گا کہ یہ بیج اتنا سمجھدار ہے کہ اتنا بڑا ہو جائے، اتنی موٹی گوندے کی تہ اپنے اندر پیدا کرے، پھر اس میں رس بھی بھرے، پھر مٹھاس بھی بھرے، اور پھر ترتیب کے ساتھ بیج کو بیچ میں لے لے تاکہ بندے کو نکالنا آسان ہو جائے، اور پھر اس کتنے سے بیج سے اتنے گرمے نکلتے چلے گئے، اور ان کا نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ ان کی تاثیر بدلی۔ تو نباتات میں بھی اگر آپ غور فرمائیں گے تو وہ بھی سارے پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ اسلام آباد والے ہیں اور چھ بر اعظم والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر ہم نے سیکھنا شروع کیا، اب جہالت کی دو قسمیں تھیں، نہ جاننا بھی جہالت اور غلط جاننا بھی جہالت۔ کیمسٹری کا پیپر آیا ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں لکھا، یہ بھی فیل ہے، اور اس نے کیمسٹری کے پیپر کے نیچے فزکس لکھنی شروع کر دی، یہ بھی فیل ہو جائے گا۔ ایک نے کچھ نہیں لکھا وہ بھی فیل، ایک نے غلط لکھا وہ بھی فیل۔ نہ جاننا یہ بھی جہالت، غلط جاننا یہ بھی جہالت۔ ایک آدمی جانتا ہی نہیں گدھا کیا چیز ہے، اور ایک گھوڑے کو گدھا کہے یہ گدھا ہوتا ہے، تو دونوں جاہل ہو گئے۔ پھر جو نہ جاننے والا ہوتا ہے وہ تو سمجھتا مجھے آتا کچھ نہیں، مجھے سیکھنا ہے، اور جو آدمی غلط جان چکا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھا ہوا جانتا ہے اسے سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ تو جاہل ہے تو وہ سیکھ لے۔ اس کو عربی میں جہل مرکب کہتے ہیں، جہل مرکب۔ تو اس وقت میرے بھائی اور دنیا کی اکثریت جہل مرکب کا شکار ہے، پڑھے لکھے ہیں لیکن انہوں نے غلط پڑھا ہے۔ کیا مطلب میرا کہنے کا؟ کہ انہوں نے مقصد زندگی کو پڑھائی کوئی نہیں، کہ میں دنیا میں کیوں آیا تھا، کیونکہ میں خود تو پیدا نہیں ہوا، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے. اب میں مرنا نہیں چاہتا لیکن موت میرے پیچھے لگی ہوئی. نہ فقیر مرنا چاہتا ہے تو بادشاہ کا مرنا چاہیے. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، اس کو 65 برس تو گزر گیا فتوحات کا، 40 سال کی عمر تک تو ویسی شکستیں کھاتا رہا. 40 سال کے بعد اس کا عروج شروع ہوا. 25 برس اس کو لگے دنیا میں اپنی ترک تازیوں میں تب دو میں 65 برس اس کی عمر گزر گئی، تب جا کر وہ مطمئن ہوا کہ اب میری سلطنت بہت بڑی ہے. تو ایک دن سوچنے لگا، عمر تو گزر گئی لڑتے لڑتے، جب حکومت کا وقت آیا تو پیچھے زندگی کوئی نہیں رہے گی. تو اس نے سوری دنیا کے حکیم کٹھے کی، اس نے کہا بھائی مجھے کوئی علاج بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے. ایک چینی طبیب تھا، اس نے کہا کہ خاقان اعظم، زندگی بڑھانے کا نسخہ کسی طبیب کے پاس کوئی نہیں، جتنی ہے وہ اچھی گزر جائے ہم اس کا دوا آپ کو بتا سکتے ہیں، بڑھا ہم ایک سانس بھی نہیں سکتے. تو مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، یہ تو چنگیز خان تھا، اس کو تو چلو ٹھیک تھا، میں نے اتنی بڑی دنیا پتا کی میں نہ مروں، اب اور مزید 25 برس زندہ رہوں. یہ جو ریڑھی والا روزانہ بیچارہ، کبھی اس کو روزی ملتی کبھی نہیں ملتی، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں. اور وہ مر گیا بدبخت 71 برس کی عمر میں، صرف 6 برس اس کو زندگی ملی حکومت کرنے کے لیے. ساری دنیا کا خون اپنے سر پہ لے کر اور کفر اس کے الگ، اور ایسا بے نام ہوا کہ اس کی قبر کا نشان بھی کوئی. تو جس نے مقصد زندگی کا علم نہ سیکھا کہ میں آیا کیوں، یہ پہاڑ کس نے گاڑ دیے، زمین کس نے بچھا دی، آسمان کی چھت کو کس نے بلند کر دیا، سورج چاند کو ایک ترتیب سے کون گردش دیتا ہے، چاند ایک ترتیب سے کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے، ستاروں کو جھل ملانا کس نے دیا، رات کو تاریکی کس نے دی، دن کو اجالا کس نے دیا، میرا یہ وجود کیسے بن گیا، کیوں بن گیا، میں کیوں آ گیا، میں نے تو کوئی نہیں کہا تھا مجھے بھیجا جائے دنیا میں، میں نے کب چاہا تھا کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن میں آنے میں بھی مجبور ہوں، مرنے پر بھی مجبور ہوں. تو یہ تو سب سے بڑا سوال تھا پڑھنے کا اور سمجھنے کا اور سیکھنے کا، کہ میں کیوں آیا، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں، وقت کیوں نہیں تھمتا، بڑھاپا کیوں میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، بیماریوں نے کیوں مجھے دبوچ لیا، غموں نے کیوں میرے اوپر حملے شروع کر دیے، اور موت کیوں میرا آ کے گلا دبا دیتی ہے، کیوں میری زندگی کے تار ٹوٹ جاتے ہیں، میری شمیں کیوں بجھ جاتی ہیں، کیوں مجھے قبر میں جا کے پھینک دیا جاتا ہے. میرے بھائیو، اس لیے میں کہتا ہوں آج دنیا جہالت سے بھری پڑی ہے، کہ اس سوال کا نہ کوئی جواب تلاش کر رہا، نہ مقصد زندگی کی طلب میں کوئی پھر رہا، نہ موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کا کوئی علم سیکھ رہا. جو ہے صرف اتنا ہے کہ میری یہ چند روزہ زندگی اچھی گزر جائے، مجھے اعلیٰ گھر ملے، مجھے اعلیٰ سواری ملے، میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو، میری اچھے گھر میں شادی ہو، یہ جوانی کے جذبے، اولاد شروع ہو گئی، میری اولاد کی اعلیٰ تعلیم ہو، ان کی بھی بڑی باعزت زندگی ہو، ان کو بھی اچھے اچھے گھر ملے، ان کی شادیاں بڑے گھرانوں میں ہوں، ان کو بڑے بڑے عہدے ملے، ان کو مال و دولت ملے، یہ پھر اس سے اگلا آ جاتا ہے مرحلہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے آگے تک مقاصد بدلتے رہتے ہیں. جب وہ معصوم بچہ ہے تو مجھے کھیلنا ہے، گاڑی لے کر دو، لے دی، یہ نہیں چاہیے اور لے کر دو، وہ لے دی، یہ وہ توڑ دی اور لے کر دو. اس کے سامنے صرف چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں، پھر تھوڑا سا بھاگنے پہ اگر مجھے سائیکل لے کے دو، پھر وہ اپنا سائیکل مقصد بنا لیتا ہے. جب وہ مل جاتا ہے، 4 دن اسے چلاتا ہے، اسلام آباد میں بھاگتا لوگوں بچوں اور بچوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا سائیکل، میرا سائیکل، تھوڑی سی طاقت آتی ہے تو کہتا نہیں یہ بھی بیکار ہے، مجھے موٹر سائیکل چاہیے. پھر موٹر سائیکل کو اپنی زندگی کی تگ و دو بنا لیتا ہے. پھر ماں باپ اس کو، یہ میں ان کی بتا رہا ہوں جو مالدار ہیں، غریب بیچارے تو حسرتیں ہی کرتے رہ جاتے. پھر ماں باپ اس کو موٹر سائیکل لے کے دے دیتے، تو روز پہ چڑھتا ہے اور وہ ریسے لگاتا ہے اور وہ اس کے سائلنسر اتارتا ہے، ساروں کے کان پھاڑتا ہوا چلا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے شاید یہی میرا سب کچھ ہے، مجھے میرا مقصد مل گیا. لیکن ہم چند دن کے بعد دیکھتے ہیں اس سے بھی اس کا جی ہٹ جاتا ہے. جس جس چیز کو ہم مقصد بنا کے چلتے ہیں، جب وہ مل جاتی ہے تو دل ہٹ جاتا ہے. ایک نوجوان امریکہ سے ہے ہمارے ساتھ، اس کو کچھ وقت لگا تھا، انہوں نے کہا مجھے اتنی چھوٹی عمر میں پیسہ بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، میں نے کہا جو چاہا تھا وہ تو مل گیا، اب زندگی کا کیا مقصد، چلو میں خودکشی کر لوں تو میں خودکشی کرنے چلا۔ تو عزت دولت شہرت جس کے گرد ہم گھومتے ہیں، اس کے پانے والوں کو بھی ہم نے یوں دیکھا۔ میرا اپنا ایک جماعتی تھا کلاس فیلو، ہم لاہور میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو میری اس کی 22 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگا کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں سمجھتا تھا کہ عزت دولت اور شہرت یہ میرا مقصد ہے، میں نے 22 برس اس پہ محنت کی، آج میرے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، میرا بہت بڑا کاروبار ہے، یہاں بھی ہے، باہر بھی ہے، بہت بڑا گھر ہے، بڑے اچھے گھر میں شادی ہے، سواریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن 22 برس کے بعد مجھے پتا چلا کہ جس چیز کو میں مقصد بنا کے چلا تھا وہ مقصد زندگی نہیں ہو سکتا۔ عزت دولت شہرت ہی اگر مقصد زندگی ہے تو اس سے بیکار کوئی چیز نہیں۔ سعید انور مجھ سے کہنے لگا کہ جب ہمیں عزت بھی مل گئی، شہرت میں مل گئی، تو ہم نے سوچا اب ہم کیا کریں، جو ہم چاہتے تھے، چھوٹی عمر میں پیسہ بھی آ گیا، شہرت بھی آ گئی، ٹی وی پر آ گئے، لاکھوں انسان دیکھ رہے اور ہزاروں بچے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہاں سائن کرنے، آٹوگراف دے دیں، کیا یہ سب کچھ جب مل گیا تو پھر سوچ آنا شروع ہوئی کہ کیا بس یہی مقصد زندگی تھا، تو میرے ایک دم اندر میں ہلچل پیدا ہونی شروع ہوئی کہ یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو جس بھی چیز کو ہم منزل بنا کے چلتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چل رہا کہ نہیں غلط جگہ آ رہا ہے، جیسے ریت میں پانی نظر آتا ہے تو پیاسا دوڑ کے وہاں جاتا ہے، او ہو یہ تو پانی نہیں تھا، میں تو کہیں اور آ گیا۔ تو اللہ سے زیادہ بہتر کون دنیا کو سمجھا سکتا ہے، تو اس نے مثال یہی دی کہ سراب بقیع یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، کہ یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے اسلام آباد کو بنایا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح ہے جیسے ریت میں پانی، تم بھاگے ہوئے گئے، آگے دیکھو پانی آگے چلا گیا، پھر تم بھاگے پانی اور آگے چلا گیا، پھر تم بھاگے پانی اور آگے چلا گیا، تمہاری پیاس بھی بڑھتی رہی اور تم راستے سے بھی بھٹکتے چلے گئے، یہاں تک کہ تڑپتے تڑپتے جان دے دی، منزل کو نہ پا سکے۔ پھر وہ جوان ہوا، اگر میری شادی کرو، اس لڑکی سے کرو، سب اس لڑکی سے کر دی، بیوی آ گئی، بیوی بننے سے پہلے وہ مردوبہ ہوتی ہے، جب بیوی بن جاتی ہے وہ شریک ہوتی ہے، پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں، اب کا یہ بھی تو کچھ بھی نہ ہو، محبت تو ساری چلی گئی۔ وہ تو چار دن حضرت علی سے کسی نے پوچھا شادی کسے کہتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا سرور و شہرن حضور و ظہرن قصور و ظہرن بقول و قبرن، شادی ایک مہینے کی تو ہوتی ہے عاشقی معشوقی، اور اس کے بعد ساری زندگی کا ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، اور اس کے بعد دونوں کی کمر ٹوٹ گئے، ایک ادھر پڑا ایک ادھر پڑا، اور اس کے بعد وہ گئے اپنی قبر میں، وہ گئی اپنی قبر میں، کہانی ختم۔ پھر یہ بھی کوئی مزہ نہ آیا، پھر گاڑیاں آ گئیں، یہ گاڑی لوگ وہ بھی آ گئی، نہیں، ایک سال کے بعد دل بھر گیا، ماڈل بدل ہو گئی، ادھر شیطان نے بھی نئے نئے طریقے سجائے ہوئے لوگوں کو برباد کرنے کے، نیا ماڈل آ گیا، نیا ماڈل آ گیا، 2-2 لاکھ روپے اوپر لے دے کر گاڑی خرید رہے ہیں۔ ان بدھوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسہ رب نے دیا، وہ پوچھے گا اس 2 لاکھ سے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا سکتے، کسی کیا اس میں 10 غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی، کسی لا علاج مریض کا علاج ہو سکتا تھا، کسی غریب کا جھونپڑا بن سکتا تھا، کسی بے روزگار کو روزگار دیا جا سکتا تھا۔ یہ جو 2 لاکھ اوپر خرچ کر کے گاڑی خرید کر رہا ہے، سواری تو ہونا ہے، آنا جانا ہی تو ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ نیا ماڈل ہو؟ چلے چلو نیا ماڈل لے لو، پھر ایسے دیوانے تو نہ بنو کہ اصل قیمت پر بھی 2-2 لاکھ اوپر خرچ کر۔ وہ آ گئی، آنے کے بعد اس سے بھی دل بھر گیا، نہیں دو۔ ایک ہمارا پڑوسی ذمہ دار ہے، کہنے لگا ہر سال گاڑی بھی بدلتا ہوں، ہر سال دنیا کی سیر کو بھی جاتا ہوں، پر دل ہے کہ کہیں قرار ہی نہیں پکڑتا، دل ہے کہ کہیں قرار ہی نہیں پکڑتا۔ کیا بھائی، قرار پکڑنے کے لیے دل کو، دل کی غذا تو دل کیا جانے، گاڑی کیا ہوتی ہے، عورت کیا ہوتی ہے، موسیقی کیا ہوتی ہے، کوہسار کیا، مرغزار کیا، وادیاں کیا اور منظر کیا، موسیقی کیا اور ساغر و مینا کیا، دل کو ان چیزوں کا کیا پتا؟ یہ تو سارے نفس کی ضروریات ہیں، دل تو اللہ کا تعلق مانتا ہے، یہ اللہ کا عرش ہے، اس پہ اللہ کی تجلیات جب پڑتی ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر ان کے ذوق بدل جاتے ہیں. دل کو قرار دینے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں, دل کو قرار دینے کے لیے اللہ کی یاد اور اللہ کا تعلق ہے. ہماری جماعت امریکہ میں تھی, ایک سال کی قید, تو کچھ نوجوانوں نے کلمہ پڑھا. ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے ایک لڑکے کا نام بھی رکھا ابراہیم. جب اس کو کلمہ پڑھایا نا, جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا, زور سے اس کی آواز ہے. تو ڈاکٹر اختر صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ جب سے ہوش منگانا ہے یہ جگہ خالی, یہاں خلا تھا, تو نے یہ جو بول پڑھایا ہے اس کے پڑھتے ہی یہ جگہ بھر گئی, میری خوشی سے چیخ نکلی, میری ہائے خوشی سے نکلی. کہ میں تو امریکہ میں بہت بھاگا تھا کہ مجھے کہیں سے دل کا قرار ملے, کہیں نہ ملا, یعنی اس بول سے ملا. تو دل اللہ کے قبضے میں ہے, دل کا سارا وجود اللہ کے قبضے میں ہے. ہمارے قبضے میں ہوتا تو ہم اسے بوڑھا ہونے دیتے, اسے مرنے دیتے, آنکھوں پہ چشمے لگنے دیتے, بال سفید ہونے دیتے, دانت ٹوٹنے دیتے, کمر جھکنے دیتے. تو اللہ کے قبضے میں ہے, دیکھتے نہیں دن بدن کیسے وہ اپنی شان دکھلاتا ہے, اپنی قدرت اور طاقت دکھلاتا ہے. تو یہ دل کے قرار کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. گاڑیاں بھی بدلیں, پھر گھر بھی بدلیں, پنڈی سے اسلام آباد آ گئے, اب اسلام آباد سے کہاں جاؤ گے؟ امریکہ چلو گے, امریکہ چلے گئے, امریکہ سے آگے کہاں جاؤ گے بھائی؟ اتنے میں ویسے ہی عمر ختم ہو جائے گی. وہ ویسے ہی آدمی دونوں جہان ہار کے جا کے قبر میں سو جائے گا. تو پھر گاڑیاں بدل دیں گی, پھر اولاد میں بڑی چھوٹ, اب اولاد مقصد بن گئی, ان کو میں نے اعلیٰ تعلیم دینی ہے, ان کو میں نے بڑا آدمی بنانا ہے, ان کو میں نے بڑا افسر بنانا ہے. اب ان پہ جان لگانی شروع کر دی اور ان پہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول. پھر وہ جوان ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے, ان کے اپنے مزاج بن گئے, ان کے اپنے شوق بن گئے. اب ماں کہتی میرے پاس بیٹھے وہ بیٹھتا ہی نہیں, باپ کہتا میرے پاس بیٹھے وہ بیٹھتا نہیں. اب ہم آپ سوچتے ہیں کہ ہم تو گودوں میں لے کے کھلایا کرتے تھے, یہ تو ہم ہمارا حال بھی نہیں پوچھتے. اب ٹھنڈی آہیں اور سرد آہیں اور اولاد کے اپنے نشے, اپنی جوانیاں, اپنی ترک پادیاں, ان کی اپنی دوستیاں. پھر ان کی شادیاں ہو گئیں تو پھر وہ ویسے ہی گھر چھوڑ گیا آگے جا کر سے. اب آپ نے جو ہے اما ٹھیک تو ہو, ابا ٹھیک تو ہو. اب پتہ چلا کہ جس اولاد کو مقصد بنا کے زندگی کا سفر شروع کیا تھا وہ تو ہر چھوڑ گئی. کینیڈا ہماری جماعت تھی, اس میں ہاٹ ہوا نہیں. تو ایک بڑے لیا آتا رہتا ہے نا, دیوار سے ٹیک لگایا تو بڑے شکستہ حال ہو کے بیٹھے. تو نماز کے بعد بھی وہ بیٹھے رہے, میں کہا چلو تعارف کریں. میں نے ان کے ہاتھ ملایا, ان کا آپ کا کیا نام ہے؟ یہ نام آپ نہیں رہتے ہیں جی, اصل طرح کے ہیں پاکستان, یہاں کیسے ہے؟ تو ایک آہ بھری ہوئے گئے. اس کو کوئی ترجمہ تو نہیں ہو سکتا نا, آئے گا کوئی ترجمہ ہو سکتا, لیکن کیونکہ میں نے سنی تو میرے دل پہ آج بھی اس کا اثر ہے. حالانکہ میں پانچ برس پہلے کا اٹھانوے کا واقعہ آپ کو بتا دوں. کمیاں کیا پوچھتے ہو, میاں کیا پوچھتے ہو؟ یہاں پاکستان امبیسی میں آئے تھے ملازمت کرنے, ہم نے سوچا بچوں کا مستقبل بن جائے گا, ان کو اعلیٰ تعلیم مل جائے گی. جب ہماری ٹرانسفر ہوئی, ہمیں واپس بلایا گیا تو ہم یہی رہ گئے, ہم نے استعفیٰ دے دیا بچوں کے لیے. پر میاں کیا پوچھو, بچے تو اڑ پڑ گئے. آج ہم میاں بیوی تنہا ہیں, کوئی ہماری تنہائیوں کا علاج کوئی نہیں. تو ستر برس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ جس جس چیز کو میں مقصد بنا کے زندگی کا سفر شروع کیا تھا, ہر وہ چیز ملنے کے بعد کھو گئی اور میں غلط جگہ سے آ گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آج کی دنیا جاہل دنیا ہے, روشن خیال نہیں ہے, تاریخ خیال دنیا ہے, اندھی دنیا ہے, اندھی. کہ جس نے بنایا نہ اس کا تعارف کیا کہ وہ کون ہے, کیوں پیدا کیا نہ یہ معلوم کیا, کس لیے پیدا کیا نہ یہ معلوم کیا, موت کے بعد کیا ہونے والا ہے نہ یہ معلوم کیا, نہ اس کے لیے کوئی تیاری کی. تو ان سے بڑا نادان کون ہوگا؟ دیکھو میرے بھائیو, اگر آخرت کا تصور نکال دیا جائے, یہ آخرت کوئی نہیں, بس موت تک زندگی ہے, تو اس سے بیکار دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, زندگی سے بیکار کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر اس سے بیکار جگ اور جہان اور کوئی نہیں. کیونکہ بہت سی حسرتیں تمنائیں لے کر ہم پروان چڑھتے ہیں, لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ دنیا میں 99% انسان ایسے ہیں جب اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کے اسباب کو جمع کرتے ہیں تو زندگی بازی ہار چکی ہوتی ہے اور شام ہو چکی ہوتی ہے, دن صرف ڈھل نہیں چکا ہوتا بلکہ وہ افق کو چھو رہا ہوتا ہے. 40 سال کے بعد کسی کے پاس کچھ آمد شروع ہوتی ہے, 50 برس کی عمر میں جا کے وہ گھر بناتا ہے اور پھر خود جا کے قبر میں سو جاتا ہے. 100 میں 1 ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوٹی عمر میں یہ سب کچھ مل جاتا ہے یا ماں باپ سے مل جاتا ہے, ان کے لیے بھی تو بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو بھی اس اپنی دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے صرف 60-70 سال ہیں. اگر ہم لمبی شناوی لگائے 70-80 سال ہیں, اس کے بعد وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور جب وہ 80 تک پہنچتے ہیں تو ان کی اولادیں کہتی ہیں مالک صاحب کے لیے دعا کر دیں, اللہ ان کو سکھی کر دے. سکھی کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آگے دوڑ دیں ہم سب جائیں ہم اس کی خدمت کر کے دعا کر دو, اللہ والے صاحب کے لیے آسانی کر دے, یعنی مر جائے ہماری جان چھوڑ جائے, اللہ کے لیے دعا کر دیں اللہ آسانی کر دے. جن جو پیٹ سے نکلے ہوتے ہیں نا پھر وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے آسانی کی دعا کر دوں آگے چلی جائے. تو جنہوں نے جن کو جنا ہوتا ہے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں. تو اگر صرف زندگی یہی کچھ ہے تو یہاں تو ہر آدمی حسرتوں میں مر رہا ہے. تو بڑی بے مقصد زندگی. چلے ایک آدمی بادشاہ بن گیا, پاکستان کا بادشاہ بن گیا, صدر بن گیا, کتنے سال بنے گا, کتنے سال رہے گا؟ آج کی تو زندگیاں ویسی تھوڑی ہیں. جنہوں نے یہاں 100-100 برس حکومت کی, پھر ان کی طرح 400-400 سال حکومتیں کی, وہ کیا لے کر گئے؟ اور ذوالقر نیم جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک کی حکمرانی دی, وہ کیا لے کر گئے؟ موت پر کہنے لگے وہ تو نیک بادشاہ تھا, اللہ نے ان کا اچھا ذکر کیا ہے. ایس الک عن قرنین قل ساتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما. اللہ نے بڑے اچھے انداز میں ان کو خیر کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ وہ مسلمان بادشاہ تھا, رحم دل نیک عادل بادشاہ تھا, اور اس کی سلطنت مشرق اور مغرب تک تھی. پر جب وہ منائے لگے تو انہوں نے کہا میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اتنا بڑا بادشاہ بھی خالی ہی جا رہا ہے. اور یہ اس کے بعد کا جو سکندر کافر سکندر ہے, جو کافر سکندر جو عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا سا پہلے آیا, وہ 33 برس کی عمر میں مر گیا. بابل کے مقام پر ہندوستان سے لوٹا, بابل پہنچا 13 جون 323 قبل مسیح, 323 جس کو ڈی سی کہتے ہیں, ڈی سی 323 سال پہلے. کیا کہنے لگا؟ کوئی مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے میرے گھر پہنچنے کی مہلت دے دے, میں گھر پہنچ جاؤں, میرا سب کچھ لے لو. بیٹا پہلے قتل ہو چکا تھا, بیٹا تھا اور آنکھوں کے سامنے لڑائیوں میں قتل ہو گیا, اور اس کی حکومت 3 جرنیلوں میں تقسیم ہوئی اور چند سالوں میں ساری حکومت پارا پارا ہو گئی. خون کی ندیاں بہانے والا کیا ساتھ لے کر گیا؟ اگر نہیں نے چھوڑا نہ کسرا نہ تارا, اسی سے سکندر کا فاتح بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, تھوڑا رہ گیا سب یہی تھا ستارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاتمے اہل شان کیسے کیسے, ہوئے نام اللہ کے نشان کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی جس کو دھن ہے رہی سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرانی ہو فیشن نرانا, جیا کرتا ہے کیا جو ہی مرنے والا, تجھے اس نے ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا دردے کی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اس پر میں اس کو مقصد بنا کے چلنے والوں سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ بھائیو مقصد زندگی جس کا نام اللہ ہے، جو اپنا تعارف خود کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا، اللہ وہ اللہ ہے جس کا نہ کوئی معادل ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، موجود ہو کر جگہ سے پاک، موجود ہو کر زمانے سے پاک، موجود ہو کر ضرورتوں حاجتوں سے پاک، وجود ہے ابتدا سے پاک، موجود ہے انتہا سے پاک، باقی ہے فنا سے پاک، متکبر ہے تواروں سے پاک، کبریائی اس کی چادر ہے، کبریائی اس کا جلال و جبروت ہے، شہنشاہ اس کا نام ہے، جس کسی نے دنیا میں اپنا لقب شہنشاہ رکھا اللہ نے اس کو پٹک کے زمین پہ مارا، جس نے نکال رہے شہنشاہ اور بےچارے رضا شاہ مرحوم کو شوق چڑھا شہنشاہ کہلوانے کا، تاج پوشی کروانے کی دیر تھی، شہنشاہ ایران کہ اللہ تعالیٰ نے چند سالوں میں ایسا دلیل کیا کہ مرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، قبر کی جگہ نہیں مل رہی، شہنشاہ صرف اللہ ہے، شاہان شاہ، شاہان شاہ، شاہ زور ایک اللہ، باقی سب بے زور، بادست ایک اللہ، باقی سب بے دست، ایک جابر باقی سب مجبور، ایک مالک باقی سب مملوک، ایک قاہر باقی سب مقہور، ایک ایک ایک اکیلا، بے مثل بے مثال، بلا شبیہ بلا زمان بلا مکان بلا قوال بلا ذوق بلا عجز بلا جہل، اس کے ہاں جہل نہیں، آجزی نہیں، کمزوری نہیں، زوال نہیں، ضرورتوں کو وہ نہیں جانتا، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، سلاتا ہے سوتا نہیں، مارتا ہے مرتا نہیں، پہناتا ہے پہنتا نہیں، شکلیں بھی شکل سے پاک، رنگ بھی ہے رنگ سے پاک، کائنات کو جہاد میں مانا خود ہر جہد سے پاک، اینما تولو فثم وجه اللہ، جدھر منہ کرو گے آگے اللہ ہوگا، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک معبود نہیں، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم ہے، لا تاخذہ سنۃ وہ اونگتا نہیں، ولا نوم وہ سوتا نہیں، اکیلا نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کے برابر کسی کا علم ہو نہیں سکتا، جس کو جو ملا اللہ نے دیا، نبیوں کو بھی ملا تو ان کی ذات سے نہیں ملا بلکہ اللہ کی عطا سے ملا، اللہ نے جتنا چاہا دیا، جس کو چاہا دیا، جتنا چاہا دیا، پر جتنا اللہ کا ہے اتنا کسی کا ہو نہیں سکتا، کہ اللہ لامحدود ہے اور باقی جو بھی ہے اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، لہٰذا وہ کسی زمانے میں سماتا ہے، نہ مکان میں سماتا ہے، نہ اس کا علم کسی کے اندر اتنا سما سکتا ہے، لہذا وہ اپنی ہر صفت میں بے مثال، بے مثال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی ہے جو اس کے سامنے دم مار سکے، گفتگو کر سکے سوائے اس کی اجازت سے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواما، آج فرشتے بھی کھڑے، رسول بھی کھڑے اور نبی بھی کھڑے، لیکن آپ کو بول نہیں سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا، سب کو فنا کر دینے والا خود فنا سے پاک ہے، سب کو موت دینے والا خود موت سے پاک ہے، انہیں جو زمان زمانے میں تغیر لاتا ہے، تبدل لاتا ہے، کسی کو گم کھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو چڑھاتا ہے، کسی کو اتارتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو عزت کے تخت پر بٹھاتا ہے، کسی کو ذلت کی گہرائیوں میں پھینکتا ہے، وہی ہے جو پانیوں کو میٹھا بھی کرتا ہے، نمکین بھی کرتا ہے، کڑوا بھی کرتا ہے، وہی ہے جو بلبل کو نغمہ سکھاتا ہے، کوئل کو کوک سکھاتا ہے، وہی ہے جو مور کو نچنا سکھاتا ہے اور اس کے سر میں لے لے پرنٹ بناتا ہے۔ آج تک اس کے کسی بھی چھاپے میں نہ کوئی خطا ہوئی، نہ کوئی غلطی ہوئی، اور کچھ بھی بڑے نظام کو چلاتے ہوئے نہ کبھی وہ تھکتا ہے، نہ کبھی وہ ڈوبتا ہے، نہ کبھی وہ سوتا ہے، نہ کسی سے مدد لیتا ہے۔ اتنی حکومت کی مشینری ہوتی ہے، پھر بھی کام غلط ہوتے ہیں۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، آسمانوں کو سنبھالا، زمینوں کو سنبھالا، مشرق کو سنبھالا، مغرب کو سنبھالا، شمال و جنوب کو سنبھالا، جنات و انسانوں کو سنبھالا، دو پاؤں پہ چلنے والوں کو سنبھالا، چار پاؤں والوں کو سنبھالا، اڑنے والوں کو سنبھالا، تیرنے والوں کو سنبھالتا ہے، ریگنے والوں کو سنبھالتا ہے، رات میں اڑنے والوں کو سنبھالتا ہے، دن میں نکلنے والوں کو سنبھالتا ہے، چند تاروں ستاروں سیاروں کو سنبھالتا ہے، ہوا کے ببولوں کو سنبھالتا ہے، اب زمین پہ اڑنے والے، زمین سے اڑنے والے دربار سب کو گنا ہوا ہے، سنبھالتا ہے، بارش کے قطروں کو گنا ہوا ہے، سنبھال سنبھال کے زمین میں اتارتا ہے، اس میں برف اور اس میں بجلی کوندنے والی کی مقدار کو جانتا ہے، پانی سے اڑنے والی بھاپ کو جانتا ہے، کتنے بلبلے بن گئے، پھٹ گئے، ختم ہو گئے، وہ جانتا ہے، اس میں سے کتنا پانی بلبلا پھٹا، کچھ پانی ہوا کے ذریعے سے اوپر چلا گیا، کچھ نمک بھی اوپر چلا گیا، آج سمندر سے کتنا پانی ہواؤں میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنبھالتا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے۔ بادل کہاں بنانے ہیں، دھوپ کہاں لانی ہے، بارش کہاں برسانی ہے، کن پہاڑوں کو سبز چادر پہنانی ہے، کن پہاڑوں کو سفید چادر پہنانی ہے، کن پہاڑوں کو کالی چادر پہنانی ہے، کن وادیوں کو سبزہ زار بنانا ہے، کن وادیوں کو سنگ لاب بنانا ہے، کہاں صحراؤں کو بنانا ہے، کہاں میدانوں کو بچھانا ہے، صحراؤں میں کتنے زوار ہیں ریت کے، اور زمینوں میں کتنے تنکے ہیں گھاس کے، اور سمندر میں کتنا پانی ہے قطروں کے حساب سے، بدل کے ساتھ قطروں کے حساب سے، دریاؤں میں کتنا پانی بہ گیا، کتنی موجیں آج اٹھی، کتنا چڑیوں نے پیا، کتنا سانپ نے دیا، کتنا کوے نے دیا، کتنا چوہے نے دیا، کتنا اونٹ نے دیا، کتنا انسانوں نے دیا، کتنا جنات نے دیا، کتنا درختوں نے دیا، کتنا سفیدا پی گیا، کتنا گلاب پی گیا، کتنا سنجیر پی گئے، کتنا بندروں نے دیا، کتنا بھینسوں نے دیا، کتنا گائے نے دیا، اور کتنا بلیوں نے دیا، اور کتنا لوہوں نے دیا، اور کتنا کیچڑ نے دیا، اور کتنا موت نے دیا، اور کتنے تھلوں سے آج دودھ نکلا، اور کتنا دودھ نکلا، ایک گائے نے کتنا دیا، 10 کروڑ گائے نے کتنا دیا، اسلام آباد کی گائے نے کتنا دودھ دیا، بھینسوں نے کتنا دودھ دیا، بکریوں نے کتنا دودھ دیا، اور ایک گھوڑی ہوئی، اس کے منہ کو اس کے تھن کو بچے نے منہ لگایا تو اس نے کتنا دودھ دیا، کنگڑوں کی چھوٹے سے بچے نے اندر کھیلی کے ماں کے ماں کے تھن کو چوسا، اس میں سے کتنا دودھ نکلا، اور وہ کائنات میں بکھری ہوئی ہر ماں جس کے تھن سے دودھ نکل رہا ہے، ماں کی چھاتیوں سے کتنا دودھ نکلا، کس بچے نے کتنا دیا، کتنے اوس دیا، کتنے بچوں کو الٹی آ گئی، کتنے بچوں کو ہضم ہو گیا، کہاں کہاں خلیج والوں نے دودھ بیچا، نیسلے والوں نے دودھ بیچا، ملک پیک بنا کے بیچا، اور کیا کہ کتنے دودھ کا دہی بنا، کتنے کا مکھن نکلا، کتنے کی کریم نکلی، اس کو کس کس نے کھایا، پھر کس کس کو دودھ نے نفع پہنچایا، کس کو نقصان پہنچایا، یہ سب میرے رب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، کسی ایک جگہ بھی خطا نہیں کھاتا۔ اللہ کو پہچانو، اسلام آباد والوں بھائی اللہ کو پہچانو، اللہ ہے، کہیں چلا نہیں گیا، ہے کہیں نہیں گیا، ایسے طاقت انسانوں کے بن جانے سے وہ ڈر نہیں گیا، اس کے فرشتے کہیں مر نہیں گئے، وہ خود کسی ذوق کا شکار نہیں، یہ دنیا عروج اور زوال کی داستان ہے، یہاں عزت اور ذلت کی کہانیاں جنم بھی لیتی ہیں، دم بھی توڑتی ہیں، محبت اور نفرت کی داستانیں قدم قدم پہ بکھری ہوئی ہیں، نہ اللہ سوتا ہے، نہ جاہل ہے، نہ عاقل ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون مقصد پہ آ رہا، کون بے مقصد ہو رہا، جس نے مقصد کو پا لیا وہ کامیاب ہے، جس نے مقصد کو کھو دیا وہ ناکام ہے، کامیابی ناکامی کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمیں بازار نے سمجھایا، جو کالج نے سمجھایا، جو یونیورسٹی نے سمجھایا، جو فزکس اور کیمسٹری نے ہمیں سمجھایا، جو بایولوجی اور باٹنی اور زولوجی نے ہمیں سمجھایا، جو آج کے کمپیوٹر نے ہمیں سمجھایا، اسی میں کہتا ہوں یہ جہالت ہے، یہ اندھیرا ہے، روشنی نظر نہیں آ رہی، اندھیرے میں انسانیت ہے، جہاں ماؤں کو خراب نہ ہو، باپ کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہو، جہاں بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو، جہاں بیوی کی عزت محفوظ نہ ہو، جہاں مزدور کو روزگار نہ ملے، جہاں سود خور کے پیٹ میں سارے غریبوں کا پیسہ وہ کوشش کی کہ اس کے پیر میں جا رہا ہو, یا اس کی ٹوپیاں سونے کی بن رہی ہو, اور غریب کا بچہ ماں کی خشک چھاتی کے ساتھ دور تلاش کرتا کرتا ہوتا ہوتا بلکتا بلکتا سو جائے, اور ماں اسے اپنی چھاتی کے لیے کپڑا نہ پلا سکے, یہ کہ گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو اور ان کے تن پہ کپڑا نہ ہو, ماں میں جوتا نہ ہو, عدالتوں کے وزن عدالتوں کی قد و قامت عمارت سے بڑی بلند ہو, لیکن اندر میں ظلم و ستم کی عجیب و غریب داستانیں جنم لے رہے ہو, جہاں قاتل کو وکیل پیسے لے کر چھڑانے کے لیے مقدمہ لڑنے پر تیار ہو جائے. میرے بھائیوں, اس جہان کو پڑھا لکھا جہان نہیں کہتے, یہ اندھوں کا جہان ہے, یہ جاہلوں کا جہان ہے, یہ ناکاموں کا جہان ہے. آج ساری دنیا کا پیسہ 5% انسانوں کے ہاتھ میں ہے, اس کو پڑھا لکھا جہان نہیں کہتے. سود سے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, غریب کی حائط عرش پہ ہو جاتی ہے. میرے بھائی, مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کے ساتھ ہے, مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کے ساتھ ہے, ظالم مسلمان ہوگا تو اللہ اس کو برباد کر دے گا. حضرت علی کا فرمان ہے کہ کفر پر حکومت چلتی رہتی ہے اور ظلم پر حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. کافر کی حکومت تو چلے گی پر ظالم کی حکومت نہیں چلے گی, ظالم پنپ نہیں سکتا. ظالموں سے جب بھرا پڑا ہے کہ ہم نے مقصد کے علاوہ کو مقصد سمجھا, ہم نے اصل علم کو علم نہ سمجھا. علم وہ نہیں جس سے آپ روٹی کما سکیں, علم وہ ہے جس سے آپ مقصد زندگی کو پہچان سکیں, علم وہ نہیں جس سے آپ کپڑے پہننا سیکھ لیں کپڑے کیسے بناتے ہیں, علم وہ ہے جو کپڑے میں چھپ رہے انسان کو انسان بنا دے, علم وہ نہیں کہ آپ چشمہ کیسے پہنیں, علم وہ ہے جو آپ کی آنکھوں میں حیا کی سلائی پھیر دے, حیا کا سرما ڈال دے, آپ کسی کی بیٹی بہن کو دیکھتے ہوئے نظریں چھپا جائے, اس کو علم کہتے ہیں. علم وہ نہیں جو آپ کے کان اونچا سننے لگے آپ کو آلے لگا دے, علم وہ ہے کہ آپ کے کانوں میں جب موسیقی کی حرام تانے آئے تو آپ کے کانوں میں اپنے آپ ہاتھ اٹھ جائے اور آپ کے کان بند ہو جائے. نہیں, یہ کان گانا سننے کے لیے, قرآن سننے کے لیے, یہ آپ کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ نہیں ہے. نہیں, مجھے اللہ نے پردہ لگا کے دیا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی ایسی شکل ہے تو میری آنکھوں کا پردہ چھپ جائے, میں ان آنکھوں سے کسی کی بہن بیٹی کو نہیں دیکھ سکتا, چاہے کوئی آر آر تو نے مجھے دعوت نظارہ دے, پھر بھی میری نظر چھپ گئی کہ یہ نظر اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ یہ عورتوں کی عزتوں کو دیکھ دیکھ جائے. اس کا نام علم ہے جو میری آنکھوں میں حیا کا سرما لگا دے, جو میرے ماتھے پہ خریدے کا جھومر سجا دے, جو میرے ہاتھوں کو عدل و انصاف سے گجرے پہنا دے, جو میرے جسم کو توازوں کا خوبصورت لباس پہنا دے, جو میرے مال کو غریبوں پہ خرچ کرنے کے طریقے بتا دے, جو مجھے راتوں کو اٹھ کے رونا سکھا دے, جو مجھے زمین پہ بچنا سکھا دے, اکڑنا سکھا دے. اس کا نام علم ہے جو مجھے میرے رب سے ملا دے, جو مجھے میرے محسن حقیقی اللہ کی ذات تک پہنچا دے, جو اس کے بعد مجھے میرے محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروا دے, اس کے طریقے سکھا دے, اس کی زندگی سکھا دے, اس کی کتاب سکھا دے, اس کی غلامی سکھا دے, اس کے دل میں جھکا دے. کوئی نہیں اللہ تک جا سکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اور وسیلے کے بغیر. سب راہیں بند ہیں, سب تالے لگ چکے ہیں, ایک راستہ کھلا ہے کہ محمد بن کے اللہ کا آؤ, اس کو راضی کرنا ہے تو محمد بنو, اس کے دین کا مطلب نہ سیکھو. ہم پیسے کے غلام نہ بنے, ہم چیزوں کے غلام نہ بنے, ہم ملک و مال کے غلام نہ بنے, بیوی بچوں کے غلام نہ بنے, نوکری عہدے کے غلام نہ بنے. تو اللہ کیوں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی چاہت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینے کا نام زندگی کا بامقصد ہونا ہے. یہ کہ ایک آدمی میرا فور کر رہا تھا, ایک اور آدمی مر گیا, ساری زندگی غفلت میں گزری, ساری زندگی غفلت میں گزری, لیکن دنیا بڑی چھوڑی تو اخبار میں لکھا تھا بڑی کامیاب زندگی گزارتے گیا, بڑی کامیاب زندگی گزارتے گیا. آج کے لکھاری کا چونکہ جمل غلط ہے تو اس کا قلم بھی غلط چل رہا, آج کے ادیب کا ادب غلط ہے تو اس کا قلم بھی اس کا قلم بھی غلط چل رہا ہے. ساری دنیا نے, ساری دنیا کا جو نچوڑ وہ یہ ہے, عزت ہو, دولت ہو, شہرت ہو, اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے راضی کر لو, چاہے عزت ملے چاہے ذلت, مجھے راضی کر لو چاہے زندگی ملے چاہے موت, مجھے راضی کر لو چاہے فقر ہو چاہے غنا, مجھے راضی کر لو, مجھے راضی کر لو چاہے مشہور ہو چاہے گمنام ہو, مجھے میرے رب کی قسم اللہ کو راضی کرنے میں گمنام ہو جانا اس شہرت سے بہتر ہے جس میں میرا رب ناراض ہو جائے, اور میرے رب کی قسم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے وہ ذلت میرے لیے لاکھوں عزتوں سے بڑھتا ہے, اس عزت سے جس میں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ کو ناراض کر کے تخت شاہی پر بیٹھنا مجھے اس سے وہ غلامی پسند ہے جس میں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. ترجیحات پہچانو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں نہیں بلکہ سیرت کے واقعات سے بھی بتایا ہے کہ با مقصد لوگ کس طرح اللہ کے رسول پر اقتداء ہو گئے. اگر آنکھ کا علم لیا جائے اور آنکھ کے نظارے سے دیکھا جائے, آنکھ کی اینک سے دیکھا جائے, آنکھ کی مائکروسکوپ سے اگر دیکھا جائے تو حسین ناکام ہے اور ابن زیاد کامیاب ہے. حسین ہارا ہوا ہے اور شمر جیتا ہوا ہے. آج کی آنکھوں سے اگر دیکھنا چاہو تو میر جعفر جیتا ہوا ہے اور سراج الدولہ ہارا ہوا ہے. آج کی آنکھ اینک سے دیکھنا چاہو تو میر صادق جیتا ہوا ہے اور ٹیپو سلطان ہارا ہوا ہے. آج کے نظاروں سے, آج کے علم سے پرکھنا چاہو تو دلی کے یہ دو غدار تو مشہور ہیں. دلی کے غداروں کا عام طور پر کسی کو پکڑنا, کوئی تاریخ پڑھنے کے شوق, اب تو بس کمپیوٹر ہی کمپیوٹر ہے کہ کہاں سے پیسہ آئے. اپنے دوست دشمنوں کو بھی جانے کرو جنہوں نے دلی کا سودا کیا. نواب شجاع الدولہ, نجف خان, مرزا الہی بخش, یہ تین غدار تھے جنہوں نے دلی کا سودا کیا. وہ باقی جیت گئے اور مسلمان بھاگی ہار گئے. کون؟ جنرل بخت خان, جس کو آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلا گیا. 1857 کی جنگ آزادی کا سارا جو ہار گیا اور ایسا روکش ہوا تو اس کی قبر کا نہیں پتا. ممکن ہے نواب شجاع الدولہ کی قبر لکھنؤ میں ہوگی. مجھے اللہ نے پردہ لگا دے دیا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی ایسی شکل ہے تو میری آنکھوں کا پردہ جھک جائے. میں ان آنکھوں سے کسی کی بہن بیٹی کو نہیں دے سکتا, چاہے کوئی آوارہ عورت کیوں نہ مجھے دعوت نظارہ دے, پھر بھی میری نظر جھکے گی کہ یہ نظر اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ یہ اوروں کی عزتوں کو دیکھتے پھرے. اس کا نام علم ہے جو میری آنکھوں میں حیا کا سرما لگا دے, جو میرے ماتھے سے میرے ماتھے پہ سجدے کا جھومر سجا دے, جو میرے ہاتھوں کو عدل و انصاف سے دجلے پہنا دے, جو میرے جسم کو توازوں کا خوبصورت لباس پہنا دے, جو میرے مال کو غریبوں پہ خرچ کرنے کے طریقے بتا دے, جو مجھے ہاتھوں کو اٹھ کے رونا سکھا دے, جو مجھے زمین سے اٹھنا سکھا دے, اکڑنے نہ سکھا دے. اس کا نام علم ہے جو مجھے میرے رب سے ملا دے, جو مجھے میرے محسن حقیقی اللہ کی ذات تک پہنچا دے, جو اس کے بعد مجھے میرے محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروا دے, اس کے طریقے سکھا دے, اس کی زندگی سکھا دے, اس کی کتاب سکھا دے, اس کی غلامی سکھا دے, اس کے در میں جھکا دے. کوئی نہیں اللہ تک جا سکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اور وسیلے کے بغیر. سب راہیں بند ہیں, سب تالے لگ چکے ہیں, ایک راستہ کھلا ہے کہ محمد بن کے اللہ کا آؤ. اس کو راضی کرنا ہے تو محمد بنو, اس کے دین پہ مر مٹنا سیکھو. ہم پیسے کے غلام نہ بنے, ہم چیزوں کے غلام نہ بنے, ہم ملک و مال کے غلام نہ بنے, دین بچوں کے غلام نہ بنے, نوکری عہدے کے غلام نہ بنے. تو اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی چاہت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینے کا نام زندگی کا با مقصد ہونا ہے. یہ ایک آدمی میرا غور کر رہا تھا, ایک بڑا آدمی مر گیا. ساری زندگی غفلت میں گزری ہوں, ساری زندگی غفلت میں گزری, لیکن دنیا بڑی چھوڑی تو اخبار میں لکھا تھا بڑی کامیاب زندگی گزار کے گیا, بڑی کامیاب زندگی گزار کے گیا. آج سے لکھاری کا تم کا ذہن غلط ہے تو اس کا قلم بھی غلط چل رہا, آج سے ادیب کا ادب غلط ہے تو اس کا قلم بھی غلط چل رہا ہے. ساری دنیا نے, ساری دنیا کا جو نشور وہ یہ ہے, عزت ہو, دولت ہو, شہرت ہو, اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے راضی کر لو, چاہے عزت ملے چاہے ذلت, مجھے راضی کر لو چاہے زندگی ملے چاہے موت, مجھے راضی کر لو چاہے سفر ہو چاہے بنا, مجھے راضی کر لو, مجھے راضی کر لو چاہے مشہور ہو چاہے گمنام ہو. مجھے میرا رب کی قسم, اللہ کو راضی کرنے میں گمنام ہو جانا اس شہرت سے بہتر ہے جس میں میرا رب ناراض ہو جائے. اور میرے رب کی قسم, اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے وہ ذلت میرے لیے لاکھوں عزتوں سے بڑھ کر ہے, اس عزت سے جس میں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ کو ناراض کر کے تخت شاہی پر بیٹھنا, مجھے اس سے وہ غلامی پسند ہے جس میں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. ترجیحات پہچانو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں نہیں بلکہ سیرت کے واقعات سے بھی بتایا ہے کہ با مقصد لوگ کس طرح اللہ کے رسول پر فدا ہو گئے. اگر آج کا علم لیا جائے اور آج کے نظارے سے دیکھا جائے, آج کی اہلت سے دیکھا جائے, آج کی مائکروسکوپ سے اگر دیکھا جائے تو حسین ناکام ہے اور ابن زیاد کامیاب ہے. حسین ہارا ہوا ہے اور شمر جیتا ہوا ہے. آج کی آنکھوں سے اگر دیکھنا چاہو تو میر جعفر جیتا ہوا ہے اور سراج الدولہ ہارا ہوا ہے. آج کی اہلت سے دیکھنا چاہو تو میر صادق جیتا ہوا ہے اور ٹیپو سلطان ہارا ہوا ہے. آج کے نظاروں سے آج کے علم سے پرکھنا چاہو تو دلی کے یہ دو غدار تو مشہور ہیں. دلی کے غداروں کا عام طور پہ کسی کو پتہ نہ کوئی تاریخ پڑھنے کے شوق. اب تو بس کمپیوٹر ہی کمپیوٹر ہے کہ کہاں سے پیسہ ہے. اور میں دو دشمنوں کو بھی جانا کرو جنہوں نے دلی کا سودا کیا, نواب شجاع الدولہ, نجف خان, مرزا الہی بخش. یہ تین غدار تھے جنہوں نے دلی کا سودا کیا. وہ باقی جیت گئے اور مسلمان باقی ہار گئے. کون؟ جنرل بخت خان, جس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں چلا گیا. 1857 کی جنگ آزادی کا سارا جو ہار گیا اور ایسا رکوش ہوا تو اس کی قبر کا نہیں پتا. ممکن ہے نواب شجاع الدولہ کی قبر لکھنؤ میں ہوگی. اور نجف خان اور الہی بخش کی قبریں شاید کہیں موجود ہوں دلی کے قبرستانوں میں, لیکن میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بخت خان کو کس زمین میں اپنے اندر لیا. اس زمین کے بخت بھی جانتے ہوں گے جس میں بخت خان جا کے سویا ہوگا. ہم تو بخت خان کے لیے سینے میں جذبات محسوس کرتے ہیں, ہم تو ہارے ہوئے ٹوٹو کے لیے اپنے لیے جذبات محسوس کرتے ہیں, ہم ہارے ہوئے شراب دولہ کو عزت کا تاج پہناتے ہیں, اور ہم ٹوٹو کے لیے بچیاں بناتے ہیں اور اس کو اپنا ہیرو بناتے ہیں. ہم نے میر صادق کو کیوں نہ اپنا ہیرو سمجھا, اور وہ تو چوپڑی کھا گیا, پیسے بھی بنا گیا, حکومت بھی بنا گیا, وراثت بھی بنا گیا, اور آپ کو بھی 500 انجینئر میں سرکاری میں لگا گیا. اور میر جعفر وہ اپنی حکومت بھی بنا گیا اور سراج الدولہ 22 برس کی عمر میں جنگ کی بازی ہار کے چلا گیا. اور جنرل بخت خان, میں تو صرف ہندوستان کی تاریخ بتاؤں, بخت خان اپنی قبر تک کبھی نشان لگا گیا اور تینوں جو غدار تھے ساری دولت کما گئے. تو کیا ان کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں؟ اور اسے چلے جاؤ تو کیا حسین کو آپ ناکام سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی یہ جیت کی یاد میں کوئی دن نہیں منایا, ہم نے تو کبھی یہ جیت کی یاد میں کوئی دن نہیں منایا, ہم نے تو کبھی اتنے زیاد کی یاد میں اور شمر کی یاد میں کوئی دن نہیں بنایا. ہم تو حسین کے لیے روتے ہیں, آج تک روتے اور قیامت تک دنیا روتی رہے گی. تو وہ تو ناکام چلے گئے اسلام آباد والوں کے ذہن کے مطابق, اور آج کے پڑھے لکھے ذہن کے مطابق بڑے ناکام تھے. ایک بول بول دیتے تو کیا ہو جاتا؟ دیکھو بھائیو, میں بخار کے ساتھ آپ سے بول رہا ہوں اور آپ اس گرمی میں سو رہے, اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, مجھے بھی جنت ملے, آپ کو بھی جنت ملے. لیکن اللہ کی قسم اس کے باوجود پتہ نہیں ہوئی ہے کہ اس تکلیف میں بولنے کے بعد بھی میرا یہ عمل قبول ہے کہ مردود ہے. اور آپ کو بھی کوئی نہیں پتا کہ آپ کا اس مسجد میں آ کے اللہ کی بات کا سننا اللہ کے ہاں قبول ہے یا مردود ہے, یہ موت سے پتا چلے گا. لیکن حسین وہ شخص ہے جس کو جنت کی بشارت گود میں دی جا سکے. ابھی وہ پھر کے بچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. اپنے علی سے فرمایا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے, یہ وہ پاک گھرانا ہے جس کا ایک ایک فرد اتنا عالی مقام ہے کہ اگر یہ ایک بول بول دیتے تو جان بھی بچ جاتی ہے اور ایمان تو پہلے بچا ہوا تھا. میں تو اس لیے کھپ رہا ہوں کہ مجھے جنت ملے اور اللہ راضی ہو. آپ اس لیے کھپ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو اور جنت ملے, اور ان کو تو سودا, ان کا تو سودا ہو چکا, ڈن ہو گیا کہ صرف جنت نہیں مل رہی, جنت کی سرداری مل رہی, جنت کی سرداری مل رہی. اتنی اونچی پرواز ہے تو اللہ کی خبر کوئی غلط نہیں ہوتی نا, اور اللہ کے نبی کا بول غلط نہیں ہوتا. جن سے اللہ راضی ہوتا ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. تو ان کو تو خوشبو نہیں لینا پڑے گا, خوشخبری نہیں سنا گیا. ہم نے کہا خصوصی فرشتہ لڑے گئے, خصوصی فرشتہ ہے. جو مجھے یہ خبر دے گیا ہے پھر اور ایک رات سارے دن کی جگہ سن لے حسن کو پیاس لگی, انہوں نے فاطمہ کو اٹھایا, ہمیں پانی تو دو. اب فاطمہ اٹھنے لگی تو ہم اللہ تعالیٰ سنیں گے, ان کو نہیں اٹھنے دیا راجا علاج اٹھایا. سامنے گھر میں پانی ہے, پانی نہیں لیا, باہر نکلے ایک بکری کی حلت علی تھی جس کے پھلوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا. آپ نے پھلوں کے ہاتھ پھیرا, ایک دم وہ دودھ سے بھر گیا. آپ نے تازہ دودھ نکالا, رات کے اندھیرے میں تازہ دودھ نکالا, لے کر آئے. اتنے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے. حسین جو تھے اپنے زیادہ پھرتیلے زیادہ تھے, وہ آگے بڑھ گئے پہلے لینے کے لیے. بعد میں تھوڑا سا ڈانٹ کر فرمایا پیچھا جاؤ پیچھا جاؤ. اس فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے حسین کی نسبت؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں, لیکن جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا. مانگا تو حسن نہیں تھا، کل اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا، تو آپ نے پہلے حسن کو دلایا حسین کو دلایا، اور ویسے بات یہ تھی کہ آپ کو حضرت حسن سے زیادہ پیار تھا، آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے، اور اس کی مشابہت بھی اس طرح تھی کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ تھے، حضرت حسین اس سے الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہمارے نبی کے مشابہ تھے، دودھ پلا کر پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سویا ہے، تو فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، ہم آخرت میں اکٹھے ہوں گے، اتنے فضائل سننے کے بعد اگر آپ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے مجھے لے چلو میں راضی ہوں، ٹھیک ہے ہم قرما ہم سوا دین دنیا ساتھ ساتھ، یہ کہتے ہیں دین دنیا ساتھ ساتھ، کیا مطلب نماز بھی پڑھو رشوت بھی لے لو دین دنیا ساتھ ساتھ، نماز بھی پڑھو گانے بھی سنو دین دنیا ساتھ ساتھ، حج بھی کرو ظلم بھی کرو دین دنیا ساتھ ساتھ، ارے دین دنیا کے ساتھ ساتھ ہے، دین اور حرام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا، میرا مطلب یہ نہیں کہ رشوت لینے والا اب نماز بھی چھوڑ رہے نماز نہ چھوڑ رہے، نماز پڑھتا رہے تو کم از کم کچھ نیکی تو ہو رہی، اگر کچھ گناہ ہو رہا تو کچھ نیکی تو ہو رہی، شاید کبھی اللہ نماز کی برکت سے اس گناہ کو بھی چھڑوا دے، یہ بھی اتنے غلط بات چلی ہوئی ہے، کیا فائدہ، کیا فائدہ حج کرنے کا، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، کیا فائدہ روزے رکھنے کا، اگر رکھنے لو پڑھنے لو کیا پتا اس سجدے پر اللہ کو پیار آئے اور پوری زندگی بدل جائے، تو آج کا پڑھا لکھا آج کا علم کہتا ہے کہ حسین ناکام ہے اور یزید زندہ باد اور ابن زیاد سمر زندہ باد ہے، اور اللہ کا علم کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، جنت کی جن کو بشارت سے ملی وہ بھی کامیاب جو خاک و خون میں لوٹا دیے گئے اور خاک و خون میں تڑپا دیے گئے، وہ بھی کامیاب جنہوں نے پوری دنیا کو سبق دیا کہ پیسے کے پجاری نہ بننا، حکومت کے پجاری نہ بننا، مال و متاع پہ بک نہ جانا، عہدوں پہ بک نہ جانا، عہدوں پہ بک نہ جانا، بھیڑ بکری کی طرح اپنے مول نہ لگا دینا، بھیڑ بکری کی طرح اپنے مول نہ لگا دینا، دیکھتے نہیں ہو یہ سری لٹکی ہوتی ہے، سری کتنی کی کتنے کی، یہ آنکھیں یہ میدا یہ جگر یہ تلی یہ پائے، جیسے بازار میں جانوروں کا مختلف حصہ بک رہے ہیں، تو یہ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بیکار مال نہ بننا، دکھنا نہیں کٹ جانا، دکھنا نہیں کٹ جانا، اللہ کو نہ چھوڑنا کہ سب کچھ چھوڑنا پڑے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھوڑ دیا، نہ اللہ کو چھوڑا نہ اللہ کے رسول کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، جمعرات کا حملہ ہونے لگا اور کہنے لگے ایک دن کی محنت کر لو ہمیں سوچنے تو دو، انہوں نے چلو اچھی بات ہے سوچ لیں گے شاید ڈر گئے، پھر اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے پرم تمہیں پتا نہیں کیوں بولے تو مانگی ہے، آج جمعہ کی رات ہے، مبارک رات ہے، کل اللہ سے ملاقات ہے، آج رات خوب اپنے اللہ کو راضی کر لو، اس لیے میں نے محنت مانگی، اس لیے نہیں مانگی کہ میں نے کل ہاں کر دیں گی، اس لیے مانگی ہے کہ یہ جمعہ کی رات ہے اور یہ مبارک رات ہے، آج خوب اپنے اللہ کو راضی کر لو، جو ایک دور کے دنیا بھی بچا سکتا تھا، جنت تو پہلے بچی ہوئی ہے، سارا مسئلہ تو جنت اور اللہ کی رضا کا ہے، وہ تو پہلے مل چکی ہے، تو پھر انہوں نے کیوں نہ شہادت کھیلی، انہوں نے کیوں نہ جان بچائی، اپنے گھر کے افراد کو کرتے دیکھنا اور آل رسول کو کرتے دیکھنا ہے، اگر یہ کائنات جزا سزا کا جہان ہوتا تو زمین سخت ہو جاتی، آسمان پھوٹ کے اوپر آ جاتا، ہماری اپہاڑ جو ہے زہریلا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے وجود میں آیا تاکہ کیا مقصد امت کی آنکھوں سے پردہ ہٹا رہے کہ مقصد زندگی اور ہے، اور چوپڑی کھانا اور ہے، سونے چاندی کی کھنک اور ہے، اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانا اور چیز ہے، یہ دو الگ زندگیاں ہیں، ورنہ تو قربان ہو گئے، اللہ خاص کو راضی کرنا ہے، یہ میری زندگی کی انتہا ہے، جب ان کا ہو 21 افراد شہید ہوئے، 21 افراد آر رسول کے 51 دوسرے تھے، 21 آر رسول میں سے تھے، سب سے پہلے حضرت حسن کے بیٹے علی شہید، حضرت حسین کے اپنے بیٹے علی اکبر شہید، پھر حضرت حسن کے بیٹے دوسرے نمبر پر قاسم شہید، قاسم اتنے حسین تھے کہ قتل کرنے والے بھی رو پڑے قتل کرنے کے بعد، جب حضرت حسین نے کہا کیا کرو مجھ سے تو بیان نہیں ہوتا یہ قصہ، پتہ نہیں لوگ کیسے کہا کے بیان کر لیتے ہیں، آخری بیٹا عبداللہ رہ گیا آخری، ربابا آپ کی بیوی تھی ربابا، جن سے حضرت حسین کو بہت عشق تھا بہت پیار، جب کبھی لے کے چلی جاتی تو فرمایا کرتے آج تو رات ہی لمبی ہو گئی، ایک برس حضرت حسین کی شہادت کے بعد قبر پہ بیٹھے گئے، ایک برس ان کے بیٹے تھے عبداللہ، دو برس کی عمر، دو برس کا بچہ تو کافر کا بھی پیارا لگتا ہے، جو نبوت کی درخت پر جس جو پھول کھلا ہو، لیکن اللہ کو امتحان مقصود تھا اور امت کو سبق دینا تھا کہ جب تمہارا نبی اتنے بڑے دکھ جھیل سکتا ہے تو تم کیوں روٹی پہ فروخت ہو رہے ہو، تم کیوں عہدوں پہ بازیاں ہار رہے ہو، آخرت یا تو موت کے بعد مر جانا ہوتا، یا موت کے بعد اللہ کا سامنا ہوتا، یا موت کے بعد اللہ کے نبی کا سامنا ہوتا، یقین مانو کبھی تنہائیوں میں بڑا رونا آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کیسے روکے، او ہو کیا وقت ہوگا جب حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کر آ رہا ہوگا، ہم کیسے کہیں گے میرے بچے چھوٹے تھے میں رشوت نہ لیتا تو کیا کرتا، میں جھوٹ نہ بولتا تو کیا کرتا، میں ملاوٹ نہ کرتا تو کیا کرتا، میں نے انہیں اعلیٰ تعلیم دینی تھی میں ان کے لیے ظلم ستم نہ کرتا تو کیا کرتا، آخری بچوں کو بلایا گور میں لیا پیار کرنے کو، ایک تیر آیا ابن الموقف کا سنسنا کا اور دل کے پاس اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں دکھ اس لیے رکھا کہ امت شکایت نہ کر سکے، مجھے دکھاؤ شہ بر اعظم میں کوئی گھر دکھاؤ جس میں دو دو مہینے چولہا نہ جلتا ہو، جو چار چار دن ایک لقمہ نہ کھا سکتا ہو، جس کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندے ہوں، دکھاؤ، جبکہ اختیار اتنا تھا کہ اگر اللہ آپ نے کہا اگر میں چاہوں تو اور پہاڑ ابھی سونا چاندی بن کے میرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، پر میں نے اپنے رب سے فقر مانگا ہے، مقصد سے جان دے دی، جب آپ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا وہ تو خون تو نچڑ جاتا ہے، رنگ پیلے پھٹک ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت حسین کا حسن ایسا تھا، مشرف بعمرہ کف اللحیہ بعید ما بین المنقبین، آپ کا چہرہ گلابی تھا گلابی، داڑھی گھنی تھی، چھاتی بڑی چوڑی تھی، زخم القفین اور بازو بڑے مضبوط تھے اور ہتھیلیاں اور یہ بڑے مضبوط انگلیاں تھے، تو جب سامنے آ کے سر رائے گا تو ابن زیاد کہنے لگا میں نے ایسا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا، پر اس نے ایسے منہ پہ چھڑی ماری، فوٹو پہ چھڑی ماری، پھر انس رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتا، غالب اس چھڑی کو ادھر سے ہٹا، میں نے یہاں حضور کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، یہ دوڑ ہے عہدوں کی دوڑ ہے، تاجروں کو پیسہ بنانے کی پھر کی دھن سوار ہے اور افسران کو گریڈ سے اپ گریڈ ہونے کی دھن سوار ہے، اللہ راضی ہو یا نہ ہو یہ آج شوق نہیں رہا، اسی لیے ایک بات کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کی، مقصد پہچانو کیوں آئے ہیں، ان اندھیروں میں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، نکلو تبلیغ میں اللہ کی راہ میں پھرو، یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا ہوتا تو نبیوں کو ہجرت میں کرنا پڑتا، پھر اب ہمارا نبی آخری نبی ہے، ان سارے اندھیروں کی روشنی ہمارے پاس ہے، ہمارے سوا دنیا میں کوئی نہیں روشنی پھیلا سکتا، ہم سے مراد میں نہیں پوری امت مسلمان، کہیں آپ غلط نہ سمجھ جائیں، پوری امت مسلمان ان کے پاس جو روشنی ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں، ان کے پاس توحید کی روشنی ہے، رسالت کی روشنی ہے، قرآن کی روشنی ہے، اور کائنات کے اندھیرے ان روشنیوں سے دور ہوں گے. یہ سائنس کی روشنیاں دنیا کے اندھیرے دور نہیں کر سکتی، ٹیکنالوجی کی روشنیاں دنیا کے اندھیرے دور نہیں کر سکتی. بجلی اور کنکنے اور یہ پھسلتی ہوئی گاڑیاں اور یہ بلند و بالا عمارتیں اور یہ زرد برق لباس اور یہ آوارہ جوانیاں، یہ زندگی کو روشن نہیں کر سکتی، بلکہ ان کے اندر ایسے اندھیرے ہیں کہ کاری رات جتنی اندھی نہیں ہوتی جتنے ان کے اندر اندھیرے چھپے ہوئے ہیں. روشنیوں کی تلاش میں کلمے کی طرف لوٹو، رسالت والی زندگی کی طرف لوٹو، قرآن کی طرف لوٹو، مسجدوں کو دوڑو. اسلام آباد میں بے نمازی کوئی نہ رہے، اذان پر دفتر بند، اذان پر دکانیں بند. کاش یہ سپر مارکیٹ بند ہو جاتی. ہم دو غالباً 1995 سے یہاں آ رہے ہیں اور اس وقت سے فریاد کر رہے ہیں بھائی اذان پہ مارکیٹ بند کر دو، بند کر دو. اسلام آباد کی نیتی پورے پاکستان پہ اثر ڈالتی ہے اور اسلام آباد کا گناہ بھی پورے پاکستان کو منحوس بناتا ہے کہ دل کی دھڑکن جب بے قاعدہ ہوتی ہے تو سارا جسم تھر تھرا ہوتا ہے، جب دل باقاعدہ ہو جائے تو جسم تو قدم بھی صحیح اٹھتے ہیں. اسلام آباد مرکز ہے، دارالحکومت ہے، یہاں کی نیتی بھی ہمارے لیے سارے پاکستان کو جان بخشے گی، یہاں کا گناہ سارے ملک پہ اثر انداز ہوگا. ویسے تو جو جہاں بھی گناہ کرتا ہے پوری دنیا پہ اس کی نحوست پڑتی ہے، جو جہاں نیکی کرتا ہے پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑتا ہے. صرف دارالحکومت کے لحاظ سے تھوڑی سی میں نے بات کی ہے. تو بھائیو، کوئی بے نمازی نہ نظر آئے، کوئی عورت دے، کوئی مسلمان عورت دے پرد نظر نہ آئے، اور دن پر بھاگ رہے ہو کہاں جاؤ؟ اللہ نے بلایا، بھاگ رہا تھا کہاں جاؤ؟ وہ بلایا ہے، افسر صاحب نے بلایا، سیکرٹری صاحب نے بلایا، وزیر اعظم صاحب نے بلایا، صدر صاحب نے بلایا، اور ادھر اللہ نے تو بلا رہا ہے. بڑوں کا بڑا، شاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، الملک القدوس، السلام المطلق، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ، المصدر الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العليم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباهر، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعين، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الاحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الاخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر الطهار، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والاكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله. ايها الذين امنوا جس رب نے دکان دی وغیرہ آ جاؤ، جس نے گھر دیا کہتا آ جاؤ، جس نے اوٹا دیا کہتا آ جاؤ، چھوڑ دو چھوڑ دو، حی علی الفلاح، دوڑے نماز کی طرف، چابی لگا نماز میں، حی علی الفلاح، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملے گی. آؤ آؤ، یہاں سر جھکانا سیکھو، یہاں نیاز مند بن کے آؤ، اللہ تمہیں سب سے بے نیاز کر دے گا. اس در کے نیاز مند بن جاؤ، سب دروں سے اللہ بے نیاز کر دے گا. یہاں سر جھکا دو، اللہ ہر جگہ آپ کا سر اونچا کر دے گا. یہاں ذلیل ہو کے دکھا دو، ہر جگہ اللہ عزت دے کے دکھا دے گا. یہ زندگی ہے بھائیو، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ کتابوں کی چیز نہیں ہے صرف، یہ زندگیوں میں آنے کی چیز ہے. یہ زندہ ہو، اس کے لیے ہم کہتے ہیں پھرو، اور اس کو ساری دنیا میں پہنچاؤ کہ روشنی ہمارے پاس ہے. روشنیاں جو مقصد بتا دیں، جو جنت کا راستہ بتا دیں، جو اللہ کی پہچان کروا دیں، جو رسالت کا کھلا آفتاب دکھا دیں، جو حق کی روشنی تک پہنچا دیں، وہ تعلیمات مسلمان کے پاس ہیں، کافر کے پاس کوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگایا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام پہنچاؤ. جب سے ہم نے یہ پیغام پہنچانا چھوڑا، دنیا کفر سے بھر گئی، ہم گمراہی سے بھر گئے. دنیا کافروں سے بھر گئی، ہماری نسل گمراہی سے بھر گئی. ایک چھوٹا اندھیرا گمراہی کا، ایک بہت بڑا اندھیرا کفر کا، یہ سارے اندھیرے روشن ہوں گے اس تبلیغ کے کام سے، اس دعوت کے کام سے. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان فرمایا کہ ہمارے علم کو کوئی بدل نہیں سکا، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکا، حدیث پاک میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکا. یہ ہمارے پاس سکہ بند چیز موجود ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکا، صرف پہنچانے والے کوئی نہیں. بائبل کی زبان بدل گئی، انجیل کی زبان بھی نہ رہی، عبرانی سریانی زبان ختم ہو گئی، تورات کی زبان عبرانی ختم ہو گئی، اور تورات اور انجیل اور زبور کا نام و نشان تک مٹ گیا. صرف قرآن ہے جو اپنے الف لام سے لے کر ونات تک زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر بھی موجود ہے. کوئی اس کو نہ گھٹا سکا، نہ بڑھا سکا، نہ بدل سکا، نہ آگے کر سکا، نہ پیچھے کر سکا. قرآن کا رنم ایسا ہے کہ اس میں ایک ہر سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا. تو روشنی ہمارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کی حفاظت فرمائی سند کے ساتھ کہ حدیث میں خدشہ تھا کہ کوئی چیز داخل ہو جائے. تو قرآن کی فصاحت پر، قرآن ایسے مقام پر کھڑا ہوا ہے کہ کوئی انسانی کلام اس میں نہیں داخل ہو سکتا. اور آج کی ایک جدید تحقیق سامنے آئی، خلیفہ راشد تھا ایک مصری عالم، اس نے 1960 میں لاس اینجلس میں رہتا تھا، اپنے شوق سے کمپیوٹر میں سارا قرآن ڈال دیا اور اس پہ کام شروع کیا. 20-25 برس اس پر وہ کام کرتے کرتے کرتے کرتے اس پر ایک بات کھلی کہ سارا قرآن 19 کے ہندسے کے گرد گردش کرتا ہے. سارا قرآن مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 19 حروف ہیں. جو پہلی وحی آئی اس میں 19 الفاظ تھے. وہ جو سورت ہے وہ اللہ کے پیچھے گننا شروع کرے تو وہ 19ویں سورت بنتی ہے. یہ میں نے آپ کو صرف مثال، یہ بڑا وسیع مضمون ہے، اس پر مستقل کتابیں آ چکی ہیں. 19 کے لفظ کے گرد قرآن گھومتا ہے. وہ ایک یونیورسٹی ہے امریکہ میں، بریل کے کیا نام ہے اس کا، وہاں ایک عیسائیت کا لیکچر تھا. ہمارا کراچی کا ایک نوجوان اس میں شریک تھا. انہوں نے تین خدا کا نظریہ پیش کیا، پھر کوئی سوال کرو. تو یہ نوجوان کھڑا ہوا، اس کی میری نیو جرسی میں ملاقات ہوئی، وہی کام کرتا ہے. نے کہا، میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کا یہ نظریہ غلط ہے، اللہ ایک ہے تین نہیں. وہ کہنے لگا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا، میری کتاب دلیل ہے. وہ کہنے لگا، یہ کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کہ یہ میری کتاب ہے، یہ سپر کمپیوٹر ہے جو ایک منٹ میں ایک چیز کو 1 ارب زاویوں سے پرکھ سکتا ہے. اس کو اس میں ڈالو اور اس کو پرکھو، اگر کہیں بھی 19 کا ہندسہ لوٹ کر جائے تو سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا اس میں تبدیلی ہو چکی ہے. اور اگر تمہیں 19 کا ہندسہ ہر جگہ اس کے ساتھ مربوط نظر آئے تو پھر یہ آسمانی کلام ہے. اور پھر اپنی بائبل کو بھی ڈال کے دیکھ لو. ان کا آپ ہمیں ایک ہفتے کی مہلت دیں. ہفتے کی مہلت ملی، ہفتے کے بعد دوبارہ وہ سیمینار ہوا. وہ جو پروفیسر آیا تھا لیکچر دینے، وہ بھی 400 پی ایچ ڈی تھے، یہ لڑکا خود بھی پی ایچ ڈی کرتے جس میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ہفتہ قرآن کو پرکھا، کسی ایک جگہ بھی 19 کا حرف آگے پیچھے نہیں ہوا. اور یقیناً اگر اس میں تبدیلی ہوئی ہوتی تو بھی 19 کا حرف ہٹ جاتا. اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو وہ تو ویسے ہی ناممکن ہے کہ اتنے بڑے کلام کو تو ایک ہند سے بار کرا سکے. لہذا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آسمان کا سچا کلام ہے. 70 آدمی مسلمان ہوئے، سارے پی ایچ ڈی، بشمول اس پروفیسر کے بھی جو عیسائیت کا پرچار کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. ہمارے پاس سرمایہ ہے، لگانے والے نہیں ملتے، کاروبار کرنے والے نہیں مل رہے ہمیں جو اس کو لے کر دنیا میں پھرے. پھر حدیث پاک تھی تو اس پر تو اوروں کیا اعتراض کرنے، خود مسلمانوں میں ایسے نادان پیدا ہوتے رہے جو کہتے رہے 300 سال کے بعد لکھی گئی جائز کا اعتبار ہے، 300 سال کے بعد لکھی گئی جائز کا اعتبار ہے. بھائی اور یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے، جیسے اللہ کے کلام میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی کا کلام کی فصاحت میں اس میں یار پر ہے تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. کوئی بڑے سے بڑا ادیب بھی دھڑ کر حضور کے کلام کے ساتھ کوئی کلام شامل کرنا چاہے گا تو دن اور رات کا فرق نظر آ جائے گا جس کو عربی لغت کا پتا ہو. میں اردو کی بات نہیں کر رہا, جو عربی سمجھتا ہے. مثلاً اقبال کے کلام میں کسی اور کوئی اور شاعر اپنا کلام ڈالنا چاہے تو جس کو اردو ادب کا چسکا ہے اور اس کو اس کا درد ہے وہ بتا سکے گا یہ اقبال کا کلام نہیں ہے, اس کے اندر کسی اور نے پکچر لگایا ہوا ہے. غالب کے کلام میں کوئی اور اپنا کلام شامل کرنا چاہے غالب کو نہیں پہنچ سکتا, تو اقبال کے کلام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, تو کون پیدا ہوا ہے دنیا میں جو میرے نبی کے کلام کو پہنچ جائے اور اس میں کوئی چیز داخل کر کے دکھا دے. فرض کرو داخل ہوگی, فرض کرو میں کہوں فرض کرو, تو اس امت کو اللہ نے سند کا علم عطا فرمایا. یہ جو بات کرتے ہیں صرف کتاب سے نہیں کرتے بلکہ سند سے کرتے ہیں. مجھے فلاں نے بتایا, اس کو فلاں نے بتایا, اس کو فلاں نے بتایا, وہ شخص وہاں پیدا ہوا وہاں مرا, اس کی اتنی عمر, اس کی یہ زندگی, پوری زندگی میں ایک دفعہ اس نے جھوٹ نہیں بولا, اس سے جنا نہیں, اس سے کوئی اللہ کے نا فرمانی نہیں. یہ سند کا علم اس امت نے ایجاد کیا کہ میں جب کہتا ہوں اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تو میں صرف ایسے کوئی کتاب اٹھا کر نہیں کہتا ہوں اور ایسے ڈائجسٹ اٹھا کر نہیں کہتا ہوں اور الٹی سیدھی کتابوں سے نہیں کہتا ہوں بلکہ میں اپنی سند کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے حدیث سنی محمد عبداللہ سے, انہوں نے خیر محمد سے, انہوں نے انور شاہ سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی سے, انہوں نے شاہ صحاب سے, انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابل مواحد شناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد رمنی سے, انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے, انہوں نے حسین بن مبارک سے, انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے, انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے, انہوں نے محمد بن انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے, انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے, انہوں نے ابو عبداللہ امام بخاری سے, امام بخاری نے حمیدی سے, حمیدی نے سفیان سے, سفیان نے یحیٰ بن سعید سے, اور انہوں نے محمد بن ابراہیم سے, انہوں نے علقمہ بن وقاص سے, انہوں نے عمر بن خطاب سے, اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدیث میں کوئی داخل کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو سند کا سلسلہ موجود ہے سارا جہان لے کر بھی کوئی حدیث میں چیز داخل کرنا چاہے نہیں ہو سکتا. اللہ کا مادی حفاظت کا نظام دیکھو, اگر ہمارے خون میں ہمارے گروپ کے علاوہ کا خون داخل کر دیا جائے تو ہمارا خون اس کو الٹ کے باہر پھینک دے یا خود مر جائے گا. مر جائے گا, غیر خون اپنے اندر برداشت نہیں کرے گا. جو اللہ آپ کے مادی جسم کو اتنے طاقتور نظام کے ساتھ حفاظتی نظام کے ساتھ چلا رہا ہو, کیا وہ اللہ عاجز ہو گیا ہے کہ اپنے نبی کے کلام کی حفاظت میں کر سکے؟ اس کے پاس طاقت نہیں کہ حوالے میں کر سکے. سب کچھ موجود ہے, پہنچانے والے کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیو, یہ تبلیغی جماعت کوئی الگ سے جماعت نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا امتیازی کام ہے, جن کا تر امتیاز ہے, جن کا شرف ہے, جن کی عزت ہے, جن کا وقار ہے. اگر اسلام آباد میں کسی کو پاکستان کا سفیر بنا کے ڈھونڈ دیا جائے کسی بھی ملک میں تو کتنا اپنے آپ پر فخر محسوس کرے گا, لوگ کتنی مبارک دیں گے, مبارک مبارک آپ پاکستان کے سفیر بن گئے. یہ امت اللہ کے نبی کی سفیر ہے, یہ امت اللہ کی سفیر ہے. کیا یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں دنیا کو, اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا رہے ہیں دنیا کو؟ اس لیے میرے بھائیو, تبلیغ کو جماعت سمجھ کے مت سوچو, فریضہ اسلام سمجھ کے سوچو. نکلے بغیر یہ دین دنیا میں آئے گا نہیں, اور نکلے بغیر ہم بھی اللہ سے جڑنے والے نہیں, اور ہمارے اندر بھی ترقی نہیں ہو سکتی. بہتا پانی ہر گندگی کو بہا کے لے جاتا ہے, کھڑا پانی ہر غلاظت اپنے اندر لیتا ہے, اور پھر خود بھی گندا ہو جاتا ہے اور ناپاک ہو جاتا ہے. چھینٹا بھی پڑ جائے تو کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. بہتے دریا میں غلاظت بھی بہ رہی ہو تو پینا بھی پاک ہے, وضو بھی پاک ہے, نہانا بھی پاک ہے, کپڑا دھونا تو بھی پاک ہے. بیٹھنا بھول جاؤ, پھرنا سیکھو, اڑنا ہم بھول گئے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, دعوے پرواز نہیں, راہ چمن یاد نہیں. اسلام آباد کے پنجرے میں ایسے قید ہوئے کہ اڑنا بھی بھول گئے, اڑنا چاہے تو چمن کی راہ بھول گئے. کہاں سے پکڑے گئے تھے یہ نہیں پتا, کیسے اڑے یہ بھی نہیں پتا. تو تبلیغ وہ محنت ہے جو اکثر لوگ ایمان کی روح ٹھوک دیتی, بادشاہ تک دین پہنچے گا، وزیروں تک دین پہنچے گا. یہ اس لیے میرا یہ لوگ جانتے نہیں. اگر یہ جانتے ہو تو کوئی ہے جو اپنی آخرت کو برباد کرے؟ بتایا نہیں کسی نے. ہماری ذمہ تھا محبت سے بتانا. سہرسہ کسی کو گالی دینا تو بڑا آسان ہے. اے بادشاہ ہو تمہاری ایسی تحصیل، اے فوج تمہاری ایسی تحصیل، اے پولیس والوں تمہاری ایسی تحصیل، یہ تو بڑا آسان کام ہے. ہے کسی کی منت کر کے بتانا، اس کے پاؤں پکڑنا، اس کے پیچھے پیچھے پھرنا، پھر اس کو سمجھ میں آئے گا تو ایسا بدلے گا کہ سارا جگ دیکھتا رہ جائے گا. سمجھی محدود میں تھے. ایک وہاں ہے ایسا یس محمد شریف، اس کا نام ہے، وہ بھی تو پولیس والا ہے. اس کو اللہ نے اپنا دین کی سمجھ دے دی، اس کا کوئی پہنچ گیا، کسی نے اس سے وقت لگوا دیا. وہ ایسا ہی ہو کر صبح جاتا ہے سبزی منڈی میں، اور وہ سبزی تھوک میں خرید کر آج رہنے والوں کو بیچ کر اس میں سے نقد پیسے لیتا ہے، اور پھر شام کو وردی اتار کے چلا جاتا ہے غلہ منڈی میں، وہاں جا کے بوریاں ڈھوتا ہے، صبح بھی مزدوری کرتا ہے، شام بھی مزدوری کرتا ہے، باقی دن میں جا کے اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، اس طرح اپنے بچوں کو حلال کھلا رہا ہے. یہ بھی تو پولیس والا ہے. ایک افسر مجھے ملا، فوجی افسر ملا، اس نے کہا میں نے جب سے چلا لگایا میرا پھر چھوڑ دی، میرا بڑا افسر مجھ سے کہنے لگا تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے تنخواہ میں؟ میں نے کہا ہوتا ہے، کہ پہلے نیت کوئی نہیں تھی، اب کر لی ہے. کہا نہیں، مجھے بجٹ بنا کے دکھاؤ کہ کیسے گزارا ہوتا ہے. کہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ دو سال ہو چکے میرے گھر میں سالن نہیں پڑا، ہم چکنی سے روٹی کھاتے، ہم خوش ہیں کہ ہمارے منہ میں حلال جاتا ہے، حرام نہیں جاتا. تو میرے بھائیو، کسی کو گالی دینا تو بہت آسان ہے، کسی کو کوسنا تو بہت آسان ہے. نبی نے کبھی گالی نہیں دی، کبھی نبی نے کسی کو گالی دی. ابو جہل کو آپ نے گالی نہیں دی، تو اپنے بھائیوں کو گالی دینا شروع کرتے. اگر میں نے کل بھی کہا تھا، دھند دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں چار دنوں نے سب سے پہلے ان کو چن. اپنی برائیوں کو دیکھو کہ ہم نے کیا کر دیا. بھائیو، اپنے اوپر بھی محنت کرو، اپنے بھائیوں پر بھی محنت کرو، چھوٹوں پر بھی کرو، بڑوں پر بھی کرو. اس کو لے کر دنیا میں پھرو، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا. جو ہو چکا اس پہ توبہ کرو. میں نے کل بھی کہا، جمعہ پر بھی کہا، بھائی توبہ کرو. مسئلہ اب کا ہوا ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ایڈمی طاقتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، میرے رب کی قسم کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فیصلہ کرے گا تو پھر روک لیں گے، دنیا والے ہمیں روک لیں گے، اور اللہ نہیں کرے گا تو ہم اللہ سے کروا لیں گے. تو اللہ سے کروانا ہے تو توبہ کرو. یہ اتنا مجمع کل بھی آیا، آج بھی آیا، میرا مجھے اللہ کا میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں. سب نوجوان نظر آ رہے ہیں، 98% نوجوان نظر آ رہے ہیں، اور تم کو توبہ کر کے اٹھو یہاں سے. اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کے محبوب کو خبریں پہنچیں گی، وہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اللہ پاک کا یہ اتنا اللہ پاک کی وہ رحمت اتریں گی، کتنے ہزاروں کا مجمع توبہ کر کے جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اوروں کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرمائے گا. تو توبہ تو کرو سارے دل میں، ٹھیک ہے نا بھائی، کبھی نہ کم ہے توبہ، اور ٹھیک ہے بھائی، یہ تو میرا مطالبہ نہیں، میرے رب کا مطالبہ. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو. اور باقی رہی بھائی نکلو حرکت، تو وہ بھی ہماری خیرات ہے، جھولی ہے، دے دو بھائی، کچھ چار مہینے دے دو، کچھ چلہ دے دو. اگلے مہینے سے اسلام آباد کا اجتماع بھی ہے، اس سے بھی بھائی کو اپنے اپنی مسئلوں سے جماعتیں لکھاؤ، اور نقد بھی چار مہینے چلے کے لیے تیار ہوں، وہ بھائی اپنے نام پیش کریں.